कदम जो मिले तो फिर साथ हम तुम चले चले साथ हम तुम जहां वहीं पे बने काफिले जहां कोई पे बने काफिले जमी बोले सारी रहा।